میگه بسم الله، یک بگو خدا. چرا خدا؟ شما انگیزه میخواید، شما پشتوانه میخواید. انگیزه و پشتوانه بالاتر از خدا نمیتونه براتون مطرح باشه. اما اگه میگید خدا، خدایی که رحمتش اینجوریه، وقت شما میخواید خدایی بشید، اولین مطلب رحمت پیدا کنید. یعنی بنا رو در جامعه بر رحمت بگذارید، نه خشم، نه تندی، نه خشونت. بله جای خود همین خدا هم قاسم الجبارین هم هست، تو دعای افتتاح میخونید. اما اول بنا رو بر بسم الله القاسم الجبارین نگذاشته، اول بنا رو بر بسم الله الرحمن الرحیم گذاشته. اما اونجایی که بناست نسبت به جبارین قاسم باشه، قاسم الجبارین هم مطرح میکنه. بنا رو بر، یعنی حالا ما بیایم تو جامعه، یک زندگی خانوادگی زن و شوهر، بنا رو بر چی بگذارم؟ اگه میخوایم خدایی بسم الله الرحمن الرحیم بود، درس به ما بده، نه اینکه فقط من تسبیح از صبح تا شب بگم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خواهی مثل اینه که بنده الان تب دارم، میگم این تسبیح هم بردارم 100 دانه نه 1000 دانه، بگم میخواهم تبم خوب شود، میخواهم تبم خوب شود، میخواهم تبم خوب شود، آ نمیشه. خیر من باید برم سراغ پزشک، باید داروشو تهیه کنم. بسم الله الرحمن، اگه من شاهد نیاوردم صیغه استغفار در حضور امیرالمومنین، گو استغفر الله ربی و اتوب الیه، حضرت فرمودن شرایطی داری لفظشه. بسم الله الرحمن الرحیم رو 114 بار تو قرآن داره تکرار میکنه به عنوان یک لفظ که شما در عمل خدا براتون مطرح بشه. خدا مطرح شد، اولین قدم چیه؟ به نام خدایی که رحمت داره. لذا بنا رو بر چی بگذارید؟ مثلا الان بیایم تو ما فرهنگ جامعه ما با بسم الله چقدر فاصله داریم؟ بستگان پسر موقع عقد مثلا به پسر میگن بربره در ازدواج کشتا، از اول چش زهر بگیری. یعنی بنا رو از اول بر چی بگذارن؟ بستگان دختر به دختر، از ابتدا شوهرتو رو ندیا و این بسم الله الرحمن الرحیم تو زندگیه. نمیگه جعل بینکم مودتا و رحمه، قرآن دیگه میگه بنا رو بر مودت، بنا رو بر رحمت. گفت مهمون رسیده بود، اون زندگی های سابق که مثلا همیشه در هر فصل میوه در اختیارشون نبود، طرف هندونه ای رو خریده بود مثلا 40 تا 50 تا فرض کن یه بار شطور تو زیر زمین ریخته بود، حالا مهمون میاد از زیر زمین هندونه بیارم استفاده کنم. مهمون رسید به خانم، گفت خانم یه هندونه از زیر زمین بیار برای مهمون پاره کنیم. تشریفات سابق هم که مثلا حتما حالا پاره کنن جدا شده تو می آوردن، فرض کن توی سینی هم جو پاره میکردن. خانم یه هندونه کوچیک بود شست و تو سینی گذاشت، با کارت داد به شوهر که تو قسمت مهمان بیاره جلو. این کوچیک خجالت کشید پیش مهمان، گفت هندونه چی آوردی خانم؟ خب اجازه بدید برام بزرگتر بیارم. هندونه رو برداشت رفت دوباره اومد، باز هندونه کوچیک بود. چندین بار تکرار شد، خانم حیرت هندونه رو برگردوند. مهمان آخری گفت مسئله ای نیست، بذارید همینو بشکنه میخوریم. همینو شکستن و خوردن و وقتی مهمان رفت، خانم به شوهر گفت که آقا غیر از یه هندونه تو خونه هندونه دیگه نبودا. من برای اینکه شخصیت تو رو جلو مهمان نشکنم که چه جستی گرفته، یه دونه هندونه غیر قابل استفاده تو زیرزمین خونه داره جلو مهمونم داره جست میگیره برای من که چرا هندونه بزرگتر نیاوردی، من غیر از این خریده بودی، من آبروت حفظ کردم همین آوردم. این بنا بر چیه؟ رحمت. این عبدالله، مگه عبادت فقط اینه که من شب ماه رمضان 1000 رکعت نماز بخونم؟ خوشا به حال اونایی که خوندن، نمیگم اینا نیست، یه وقت روشن که ما آبی در نیاریم، نمازم باید بخونیم، روزم باید بگیریم، قرآنم بخونیم، اشکم بریزیم. همین امشب افطار جایی بودیم، یکی از دوستان دانشگاهی ما بود، گفت خیلی روزخونی کردید ایشان. گفتم افتخار میکنم روزخون باشم، این جست بستا سر من نمیشه. کلاس دانشگاه کلاس دانشگاه، جای روزه روزه جای، بله ما این روشن فکر ما آبیا رو بلد نیستیم، اما میخوام اینو بگم از اون طرف هم دور بر نداریم. بنده 1000 رکعت نماز شب ماه رمضان بخونم، اما زن با شوهر رحمت مطرح نباشه، شوهر با زن رحمت مطرح نباشه، پدر با فرزند، مادر با فرزند، فرزند کجا بسم الله؟ مرتب هم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. نفرمودن چه بسا قاریان قرآن که قرآن اونها را لعن میکند. حدیث نیست؟ یعنی این فقط کسی که قرائت قرآن میکنه اون رو میگن؟ یعنی بنده فرض کنید این قرآن رو بردارم با صوت قشنگ عبدالواسط باشم، اون دیگری باشم، اون دیگری اینجا قشنگ بخونم، اما چون من عمل نمیکنم این قرآن من لعن میکنه. منظور اینه؟ نه خیر، بنده که از صبح تا شب میگم بسم الله الرحمن الرحیم، ولی از بسم الله الرحمن الرحیم بویی در عمل زندگیم نبردم، من قرآنی نیستم.